إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون روى إمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء الغليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب Mzangu Islamu, baada ya kuhusia nafsi yangu na kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tumeanza khutba yetu na hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad na Nasai, na Sheikh Albani akasema kuwa hadithi hii ni hadithi hasan kwenye kitabu chake cha Irwaul Ghalil alichokifanyia takhrij. Hadithi kutoka kwa sahaba Jabir bin Abdillahi radhiyallahu anhu. Jabir anasema anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kwa hakika sahaba Umar ibn al-Khattab radhi za Allah zuji yake, ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bikitabin, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa ana kitabu. Asabahu, kitabu ambacho alikipata min ahli al-kitabi, kutoka kwa Mayahudi. Alipokuja na kitabu kile mpaka kwa mtume, faqara'ahu alayhi, akawa ni mwenye kumsomea mtume kile kitabu alichokichukua kwa Mayahudi. Faghadhiba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume akakasirika zaidi. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, fataghayyara wajhu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam lamma aradha alayhi Umaru dhalika, ani uso mtume ukabadilika kwa hasira baada ya Umar kumonesha kitabu hicho na kumsomea. Waqala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, hivi ewe Umar wataka kujitatiza na kujichanganya kwa ajili ya kitabu hicho kiasi cha kuwa ushindwe utafata Uislamu ama utafata ya hicho kitabu? Mtume akasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna Musa kana hayyan, lau kama Musa angekuwa yuko hai sahihi, ma wasiyahu illa ayyatabi'ani, hangekuwa na uchaguzi wowote ama uamuzi wowote kinyume na kunifuata mimi. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, mtume akasema, lau kana Musa hayyan, lau kama Musa ambaye ndio mwenye kitabu hicho cha Taurati unachonisomea, lau kama Musa angekuwa yuko hai, thumma tabatumuhu, kisha mkamfuata yeye Musa, wataraktumuni, na mkaacha kunifuata mimi, la dhalaltum, mngelipotea. Kwa ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ni hadithi inayowaonya Waislamu kutojishughulisha na chochote ambacho ncha dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu. Muislamu hafai kujishughulisha na jambo hilo. Sawa sawa vitabu vyao ama shughuli zao za kidini, ibada zao, mambo yao yote, haifai Muislamu kujishughulisha nayo. Hapa mtume amekasirika na kuonesha uso wa hasira, si kwa kuwa masahaba wamefuata hiyo dini, lakini kwa kusomewa tu yaliomo kwenye kitabu chao. Ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwenye Quran aya ya 208 kwenye suratul Baqara, Allah anasema ya ayyuhal ladhina amanu, enyi waumini mlioamini, udkhulu fi silmi kaffa, ingieni kwenye Uislamu kikamilifu kwa kufata yale mambo ya Uislamu, fateni kikamilifu, wala tatabiu khutuwati shaitani, wala msifate nyayo na hatua za shetani, ambazo hatua hizo ndo shetani huwa ana wafanya mfate moja kwa moja, mwisho anawapoteza. Innahu lakum aduu mubin, hakika yeye shetani kwenye nyinyi ni adui wa wazi kabisa dhahiri. Mzangu Uislamu, Uislamu haukubali Muislamu awe mguu moja ndani mguu moja nje. Uislamu haukubali udanganyifu ya kuwa Muislamu awe yuko ndani ya Uislamu lakini bado pia yuko huko alikotoka ama huko penye si Uislamu huko. Hilo ni jambo ambalo Uislamu unakataa. Bali maisha kama hayo Muislamu akiyachagua atakuwa hayuko ndani ya Uislamu, bali atakuwa yuko katikati ya Uislamu na ukafiri, na huo katikati unaitwa unafiki, na ni hatari kubwa sana kwa Muislamu kuishi maisha hayo. Kwa kila Muislamu anatakiwa aamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna dina inda Allahi l'islamu, hakika dini ya sawa inayokubalika mbele ya Allah ni Uislamu. Na Allah kasema wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu, yeyote atakayefanya usiokuwa Uislamu ndio dini yake, basi ajue kuwa hatokubaliwa. Hii ni imani ya Muislamu anatakiwa awe nayo. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa achukie dini yoyote isiyokuwa ya Uislamu, na achukie mambo yote yanayofanywa na usiokuwa Uislamu, mambo ambayo ni kinyume na Uislamu. Huu ndio msimamo wa sawa, na kufanya kwako Muislamu hivi ndio kunadhihirisha imani yako na kuelewa dini yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, sifa tatu atakayekuwa na sifa hizi atakuwa ameonja ladha ya imani. Miongoni mwa sifa hizo ni Muislamu ayakraha, achukie ayauda fil kufri, kuregea kwa ukafiri, baada an anqadhahu Allahu minhu, baada ya Allah kumuokoa na huo ukafiri, ima kwa kuwa hakuwahi kuingia huko alizaliwa kama ni Muislamu, ama alikuwa huko Allah kamuokoa akamwepushia ukafiri huo kaslimu, basi nitakiwa Muislamu baada ya kuwa ni Muislamu achukie kabisa ukafiri baada ya kuwa Allah amemuokoa na ukafiri huo, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, kama anavyochukia Muislamu kutupa motoni. Kwa hivyo maisha ya baadhi ya Uislamu ya kuwa Muislamu anaishi ni Muislamu, lakini bado katika maisha yake anafanya baadhi ya mambo ambayo ni ya Ukristo, ni maisha mabaya zaidi kwa Muislamu. Muislamu ni Muislamu lakini anasherehekea birthday. Birthday ni mambo ya Ukristo, si Uislamu. Lakini utapata baadhi yetu sisi hapa tuko msikitini, lakini tukitoka nje unaanza kuambia mwenzako, unajua birthday yangu ni lini? Ni siku fulani. Leo ni birthday yangu. Tena kwa kutoelewa kabisa dini, tunayafanya yale ambayo makafiri wanayafanya. Kwa kosa birthday ya mtu aende akate keki vile wanavyofanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonya jambo hili la kuwaiga makafiri. Na mtume akasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yeyote atakajifananisha na watu wasiokuwa Waislamu kwa mambo yao ya kidini, basi atakuwa kati yao. Kwa Muislamu hafai kuishi katika Uislamu lakini bado anafanya mambo ambayo sio Uislamu, hiyo inamaanisha kuwa unayapenda mambo hayo, haujachukia. Na tumeambiwa tuyachukie. Muislamu anasherekea Christmas, Muislamu anasherekea mwaka mpya, Happy New Year. Haya ni mambo ambayo ni ya Ukristo tena 100%. Hakuna ambaye ajui. Sasa itakuwaje Muislamu ajiingize kwa mambo kama hayo? Ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tumeharamishiwa kufanya mambo ya Ukristo. Mfano kama kuvaa msalaba, haifai. Na hii si tu kwa kuwa hauvai kwa sababu haifai, bali ni kwa sababu pia unachukia msalaba huo na imani hiyo. Sasa haya ni mambo ambayo yatakiwa Muislamu aelewe. Ndugu zangu Waislamu, je, Muislamu anaruhusiwa kwenda kwa mazishi ya Wakristo? Jawabu fupi, anaenda kufanya nini huko? Unapelekwa na nini huko? Na tayari ni Wakristo wanazikana na aliyekufa pia ni Mkristo. Waenda kufanya nini? Kabla hata kujua kuwa Allah anasemaje na Mtume anasemaje, kinachokupeleka huko nini? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye suratu Tauba aya ya 84. Allah anasema, na hii sura inaitwa suratu Baraa pia. Baraa manake ni kujiepusha kabisa na washirikina na makafiri na wanafiki. Allah anasema ya kuwa, kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala usimuombe na hata kumswalia yeyote atakayekufa miongoni mwao kabisa kabisa. Nani huyo anaambiwa Mtume kuwa simswalie? Wala taqum ala kabrihi, na pia usisimame kwa kaburi yake. Yeyote katika hao akifa, usisimame kwenye kaburi lake. Ndugu yangu Muislamu, tujiulize kwa nini Allah amuonye Mtume wake? Na onyo kwa Mtume ni onyo kwa Waislamu wote. Allah akabainisha sababu, akasema innahum kafaru billahi wa rasulihi, sababu ni kwa sababu hao wamemkufuru Allah na Mtume wake. Wamatu wa hum fasikun, na wakafa wakiwa ni waovu, ni wenye kukengeuka yale maamrisho ya Allah na sheria ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, hii ni aya ambayo iko wazi kabisa. Allah ametukataza kuwaombea na kuwaswalia na hata kwenda kusimama kaburini mwa yeyote ambaye amekufa akiwa ni kafiri. Na hii aya iliteremka kwa ajili ya wanafiki. Sasa ikiwa Mtume amekatazwa kumswalia mnafiki, itakuwaje kafiri? Na sababu ya Mtume kukatazwa kumswalia mnafiki huyo ambaye ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni kwa sababu yeye alikuwa ni kafiri, licha kuwa alikuwa anajificha ndani ya Uislamu, lakini Allah kathibitisha kuwa yeye ni kafiri, tena amekufa kama yeye ni kafiri. Je, yule kafiri ambaye hakujificha ndani ya Uislamu yuko kafiri wazi wazi kabisa, kisha uende kumzika? Kisa na maana unajua tunafanya yeye kazi pamoja, kisa na maana unajua ni jirani, kisa na maana unajua ni jamaa wangu. Hivi ndugu zangu Waislamu, si visingizio wala si excuse sababu ya kumruhusu Muislamu kwenda kumzika ama mazishini mwa mtu ambaye si Muislamu. Na ni kwa sababu mazishi ya Ukristo ni dini, na sisi tumeambiwa yatakiwa tukae mbali na mambo yetu ya kidini, na Wakristo pia tuache na mambo yao ya kidini, tusichanganyike. Allah kasema lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu, fanyeni mambo yenu ya kidini kivyenu, na sisi pia tuna dama yetu ya kidini, tunafanya kivyetu. Kwa hivyo haifai Muislamu kujihusisha kwa kuenda kwa mazishi asiyekuwa Muislamu. Lakini jambo lingine ni kuwa, je, na Mkristo naye kuja kwa mazishi ya Waislamu inafaa ama haifai? Jawabu ni kuwa anakuja kufanya nini, na hali ya kuwa hapa yanaofanywa ni mambo ya kidini na yeye hii dini ameikataa, anakuja kinachomleta ni nini? Kama anataka kuja mazishini atangulie kuslimu ndo aje, kwa sababu mazishi ni Uislamu na yeye ndo ameukataa. Kwa hivyo anaufataje na ameukataa tayari? Hili ni jambo ambalo yatakiwa Waislamu waelewe. Lakini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, na hadithi ipi ya Bukhari ameipokea, Mtume anasema haqul muslima ala al muslim sittun wa fi riwaya khamsun, haki ya muislamu juu ya muislamu wenzake ni sita, katika baadhi ya riwaya ya Muslim akasema ni tano. Miongoni mwa haki ambazo muislamu analazimika kumtimizia na kumtekelezea muislamu wenzake ambazo zimetajwa kwenye hadithi hii, miongoni mwa hizo haki Mtume akasema wa idha mata fattabi'hu. Wa idha mata, ikiwa muislamu yeyote amekufa, haki ya muislamu aliyebakia iko hai, anatakiwa amfate muislamu wenzake. Na katika riwaya ya Bukhari na Muslim anasema watashi'u janaizuhu, manake ni kuandamana na janaza ya muislamu mwenzako mpaka umzike. Hii ni haki ya muislamu kwa muislamu mwenzake, kumaanisha kuwa wanaojihusisha na janaza na mazishi ya muislamu wanatakiwa wawe ni waislamu, kwa sababu hiyo ni haki yao kwa muislamu mwenzao. Hii ni haki ambayo Mtume ameeleza wazi kabisa, kwa sababu ya kuwa muislamu akifa anatakiwa afanyie mambo manne: aoshwe, akafiniwe, aswaliwe na kisha azikwe. Na haya mambo yote ni ibada, ni mambo ambayo tumeamrishwa sisi waislamu kumfanyia ndugu yetu muislamu anapokufa. Sasa tunapowaruhusu Wakristo kuja kwa mazishi ya Uislamu, wanakuja kufanya lipi katika haya manne? Wanakuja kumwogesha ambalo haifai, wanakuja kumkafini na hawajui wala hawafai, na si ibada kwao? Ama wanakuja kumswalia na hawawezi kumswalia? Ama wanakuja kumzika na pia haifai kumzika? Kwa ina maana kuwa wasije, kwa sababu hakuna watakachokifanya wakija. Lakini sasa swali ni hili: kwa nini mambo haya yameanza kuwa ni mambo ya kawaida? Mazishi ya Kristo unapata Uislamu huko, mazishi ya Uislamu unapata wa Kristo huko. Kwa nini haya mambo yameanza kuzoeleka na yakawa ni ya kawaida? Mzangu Uislamu, sababu ya haya mambo kuanza kuonekana hivi ni kwa sababu ya maisha ya Uislamu wanavyoishi. Uislamu wameishi maisha ya kutojitofautisha na Wakristo katika maisha yao, bali unaweza kupata Muislamu anaishi na ameoa Mkristo. Hasa wewe, hao wasichana wa Kiislamu wengi haukuwaona ama hukuweza kupata njia yote ya kuwafikia waoe mpaka umchukue Mkristo. Basi kama ni Mkristo, mbona hukumslimisha ndio muoe? Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia kuhusu hukumu ya Muislamu kumuoa mushrik, mtu kafiri, Allah anasema wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna, msuoe wanawake makafiri washirikina mpaka waamini, mpaka waslimu. Hii ni hukumu ambayo iko wazi kabisa kwenye Qur'ani, haifai kumuoa yeyote ambaye ni mushrika mpaka aslimu. Na je, Mkristo ni kafiri ama si kafiri? Ni mushrik ama si mushrik? Aya ya sita kwenye suratu Al-Bayyina, na hii ni sura ambayo inapatikana kwenye juzu amma, Allah anasema inna alladhina kafaru, hakika wale waliokufuru, min ahli alkitabi, na miongoni mwa hao ni wa Mayahudi na Wakristo. Allah akasema miongoni mwa wale ambao ni makafiri ni Mayahudi na Wakristo, ndio ahli kitabu, kisha walimshikina, ndio sasa washirikina wanakuja baadaye. Allah anasema wote hawa siku ya kiyama, fi nari jahannam, watakuwa motoni na wataingia moto wa jahannam, khalidina fiha, kisha wataingia humo na waishi milele humo. Allah akamalizia hii aya akisema ulaika hum sharrul bariya, hao ndio viumbe wabaya sana. Hakuna mtu mbaya kuliko mtu ambaye ni Myahudi, kuliko mtu ambaye ni Mkristo, kuliko mtu ambaye ni mushrik. Ubayao nini? Ni ukafiri. Ubayao ni ukafiri. Sasa wewe ni Muislamu, uache Uislamu wenzako uende kuchagua maisha na Wakristo, maisha na wasiokuwa Waislamu. Sasa hapo ndio mtu akifa yanatokea yote haya. Sheikh Ibn Baz kwenye Nurun ala Darbi alipoulizwa kuhusu masala haya ya kuoa Mkristo akasema ya kuwa watazawuju bilkitabiyati, kule kumuoa mwanamke ambaye ni Mkristo ama ni Myahudi, talkuhu au la, kuacha kufanya hivyo ndo bora zaidi. Bikulli halin, tena kwa hali yoyote. Hakuna hali ambayo eti Muislamu akimuoa Mkristo atakuwa yuko sawa ama atakuwa mfanya vizuri. Kisha Sheikh Ibn Baz akaeleza sababu nini, akasema liannaha, kwa sababu kimuoa huyo Mkristo, kadtajuruhu ila dinihi, ila diniha, anaweza akakupelekea wewe ukawa ni Mkristo kama yeye, akakushawishi mpaka mwisho ukaritadi kwa ni Mkristo. Na ni wangapi ambao mimi nawajua mwenyewe ambao waliritadi kwa sababu ya wanawake baada ya kuwaoa, kuvunjama ambalo liko kabisa. Kisha nasema waqad tajuru auladahu, na hata asipokuvuta wewe katika dini yake, basi waqad tajuru, wenda akawavuta watoto wako ambao utazaa na yeye ila dini ha, akawavuta wao katika dini yake ya Ukristo. Na ili njama ambalo pia lipo na halifichiki. Akasema waqad turabbihim, na pia anaweza huyo mwanamke uliyemuoa ambaye ni Mkristo akawalea watoto wako ala diniha, kwa malezi ya dini yake, au ala kufrin, ama kwa malezi ya ukafiri ambao ni dini yake, wa sharrin, na hata kwa malezi ambao ni mabaya zaidi. Kisha akamalizia kusema ya kuwa na wasichana wa Kiislamu wako wa kutosha, wakuwa wanatutosheleza sisi kutowaoa hao wasichana na wanawake wa Kikristo. Kwa ikiwa mwanamme Muislamu amezaliwa ni Muislamu, akifika wakati wa kuoa aangalie wasichana wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu umuoe, kwa kuwa kuoa si tu kuwa unataka upate raha ya ndoa, bali unaoa kwa sababu ya kuwa unaanza kuweka msingi wa familia na maisha yako ya mbeleni. Sasa umemuoa ni Mkristo, umekufa leo, umemwachia watoto, watarajia kuwa hawa watoto watakufataje na ushakufa? Na hata kabla hujakufa mlikuwa mnavutana, yeye anavuta kwake, unavuta kwako, sasa ushakufa, wataenda wapi? Automatically kwake. Ama hata mmekosana na mshazaa watoto, ikawa sawa watoto wakae na yeye, watarajia kuwa atawafanyaje? Na tayari mshakosana, kwa hivyo na ile chuki ya kuacha nimuoneshe, atakuonesha kwa lipi ikiwa si kwa kuwafanya Wakristo ndio azidi kuonesha uchungu na machungu? Lakini aliyetaka yote hayo nani? Ni wewe, kwa sababu ya kuangalia mtu na macho ya mapenzi badala kumangalia na macho ya dini, ya kuwa je dini yangu yasemaje kuhusu kumua mtu sampuli hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni nasaha kwa ndugu zangu Waislamu, wajiepushe na tabia hii ya kukaa katika ndoa na wanawake wasiokuwa Waislamu, kwa sababu yote haya tunayaona. Kwa ndugu zangu Waislamu, nadhani yeyote Muislamu anapenda akifa azikwe na Waislamu wenzake, lakini umekufa na umeacha mwanamke ambaye ni Mkristo, na kwa vile ushakufa sasa nachukua nafasi ile ya kusema mimi nina haki kwa huyu mume wangu, na kwa hivyo mimi nitakuwa ni mwenye kumzika kwa mujibu wa dini yangu. Sasa inakuwa ni malumbano kati ya Waislamu na Wakristo. Na labda hata katika familia yako kuna wengine ambao ni Wakristo wanaungana na huyo mke wako ambaye ulimwacha awe ni mke wako ili hali si Muislamu, na mkaishi naye mpaka kufa kwako. Haya ni matatizo ambayo Waislamu wanajiletea katika maisha yao na hata katika mazishi yao, matizo ambayo haifai kabisa Muislamu kuruhusu matizo kama haya katika maisha yake ya dini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tumuomba, baada ya kutuongoza kuwa ni Waislamu, atupe imani thabiti ya kuchukia na kuepukana na yote ya Ukristo, na tujalie ikiwa kuna mmoja wetu ambaye alikuwa katika maisha hayo basi abadilike. Mzangu Waislamu, hakuna kitu muhimu kwa Muislamu kama msimamo, na msimamo wako uwe uko wazi, kila mtu anaujua. Kama wewe ni Muislamu, julikane wewe ni Muislamu. Hautaki Uislamu, ukatai paruanja mchana wa Mungu kwa mimi si Muislamu, uende kanisani mambo yaishe. Lakini mtu kuishi nusu nusu, Haya ni maisha ambayo Muislamu hakubaliwi. Na ukiishi hivyo, jua kwa unaishi maisha ya unafiki. Kwa sababu mnafiki ndio Allah alimsifu akasema mudhabdhabina baina dhalika. Hani ni watu ambao wanayumba yumba kati ya hali mbili. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Haeleweki kwa yuko huku ama yuko huku. Lakini Muislamu sawa sawa anatakiwa aeleweke ya kuwa yuko kwa Uislamu miguu yote miwili. Sahaba ambaye ni Sufyan bin Abdullah alimuuliza Mtume, ya kwa Mtume niambie kitu ambacho kitu hichi sitamuuliza mwingine yote baada yako. Mtume alimwambia qul, sema amantu billahi thumma istaqim, nimemwamini Allah kisha kuwa na msimamo. Hani msimamo wako uwe wazi kabisa. Lakini si eti ni Muislamu kisha ukienda kwa nyumba yake unapata Ukristo. Kuna watu wanaishi hivyo, kwa ukienda kwa nyumba ima mwanaume ni Muislamu, mwanamke ni Mkristo. Mwanamke ni Muislamu, mwanaume ni Mkristo. Haya ni maisha ambayo ndugu zangu Uislamu, Muislamu hafai kuyachagua. Utasingizia nini kama wewe ni mwanamke? Kwa kuwa wanaume hawapo Uislamu, utasingizia nini kama wewe ni mwanaume? Wanawake wa Kiislamu hawapo. Na hata kama hawapo, kwani ukiishi peke yako mpaka ukafa kwa sababu ya dini yako na imani yako na kuhifadhi nini mwisho wako uwe ni mwema, ndio bora makuliko kujitia katika maisha kama hayo yasiyoeleweka. Kwa ndugu zangu Uislamu, nadhani ili jambo limeeleweka, na tumuombe Allah tuongoze kwa njia hii ya haki tuweze kuifuata, na ya batil tuweze kuepuka, na wale ambao katika maisha hayo Allah wape imani ya kuacha maisha sampuli hiyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Uislamu, tuko mwisho mwisho wa mwaka wetu huu wa Hijri, na zimbakia siku chache mwezi huu uishi ambao ni wa Dhulhijja, na ukiisha utaingia mwezi wa Muharram ambao ndio mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya Kiislamu. Kwa miongoni mwa sunna ambazo yatakiwa tuelewe ukiingia mwaka mpya ni sunna ya kufunga. Hakuna sunna ya kusherekea mwaka mpya kwa Uislamu. Hiyo ni Ukristo, ambao tumesema kwa hatufai kufanya mambo ya Ukristo sisi. Kwa mwaka mpya ukifika wa Kiislamu, kile ambacho Muislamu akiwa anafanya, ajue kuwa anafanya jambo ambalo ni sawa, ni kufunga. Hadithi iliyopokewa ni Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema afdalu siyami baada Ramadhan, saumu ambayo ni bora zaidi baada ya saumu ya mwezi Ramadhani, saumu shahrullah almuharram, ni kufunga mwezi wa Allah ambao ni Muharram, na ndio mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ukifunga siku yoyote ndani ya mwezi wa Muharram, saumu hiyo ni bora zaidi kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika saumu zote hizo za Muharram, saumu ambayo ni bora zaidi atakayo Muislamu jitahidi isimpite ni kufunga siku ya kumi ambayo inaitwa yaumu Ashura, na hiyo siku hufungwa na kabla yake ambayo ni Tasua. Inshallah tazumzia saumu hiyo khutba ijayo, lakini sahihi tunaeleza tu Uislamu ya kuwa mwezi wa Muharram ukifika hairuhusiwi Muislamu kusherekea kwa kuwa tumefika mwaka mpya, isipokuwa ikiwa kuna jambo watakiwa ufanye na utalipwa thawabu kwa kufanya jambo hilo, ni kufunga saumu siku yoyote katika mwezi huo ya sunna, itakuwa ni bora zaidi kwako ukifunga. Na Allah tujalie, kwa wale watakokuwa na uwezo tujaliwe kufunga ndani ya mwezi wa Muharram. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwaka huu unavyoisha uishe kwetu tukiwa na imani, na tujalie kama vile mwaka unaisha tukiwa na imani pia mwisho wetu hapa duniani tumalizikie tukiwa na imani thabit katika Uislamu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.